ความเอารัดเอาเปรียบมีมาตั้งแต่ความเป็นสัตว์เช่นปลาใหญ่กินปลาน้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนี่คือสังคมของสัตว์ทั่วไปส่วนสังคมของมนุษย์นั้นก็คล้ายๆกันกับสัตว์มีการหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันไปขายเราเรียกว่าการค้าทาสมนุษย์แย่งบ้านแย่งเมืองกันที่เรียกกันว่าการล่าอาณานิคมหรือสงครามแย่งดินแดนทวีปเอเชียของเรานี้ก็พลอยถูกปล้นสะดมจากนักล่าอาณานิคมอีกเช่นกันประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราก็ตกอยู่ในชะตากรรมดังในนิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนั่นแหละเมื่ออภิมหาอำนาจปล้นสะดมโลกใบนี้ประเทศไทยจะไปทางไหนเชิญท่านหาคำตอบจากการบรรยายโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์และดร.นิติภูมินวรัตน์เนื่องในงานอบรมเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและคุณธรรมให้แก่ระดับผู้นำทั่วประเทศของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่โรงเรียนนายร้อยจปร.อำเภอเขาชะโงกจังหวัดนครนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2545ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้ก่อสงครามมันจะได้ค้าอาวุธเยอะๆโลกเดือดร้อนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้คนหลักเศรษฐศาสตร์ผมคิดว่าหลักเศรษฐศาสตร์ต้องให้มีคนมีสัมมาอาชีวะให้มากที่สุดให้เต็มแผ่นดินแล้วมันจะเป็นฐานของความดีที่นี่มาตรงนี้เนี่ยที่จริงผมมีเพื่อนอยู่คนเป็นอเมริกันอยู่คอนเดลเขาเป็นคนประกาศหลักการอันว่าความยั่งยืนของสังคมชนบทจะทำให้เกิดความยั่งยืนของสังคมทั้งหมดเพราะมันเป็นฐานเขาทำวิจัยเยอะเพื่อนผมคนนี้เนี่ยชื่อนอร์มันอัพพอร์วิจัยหมดทุกทวีปนะฮะทั้งในลาตินอเมริกาในแอฟริกาในเอเชียนับประกาศหลักการเนี่ยความยั่งยืนของสังคมชนบทจะทำให้สังคมทั้งหมดยั่งยืนถ้าสังคมชนบทล่มสลายสังคมทั้งหมดจะล่มสลายลงนะฮะที่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมีอยู่ช่วง นักเศรษฐศาสตร์บอกว่ากสิกรรมจะสำคัญน้อยลงน้อยลงพอไปดูแต่ตัวเงินนะฮะจะสงผมตกใจมากที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะผมไปเห็นไนจีเรียผมเคยไปไนจีเรียเขาทำเกษตรกรรมมาก่อนแต่พอพบน้ำมันเขาเลิกทำเกษตรแล้ววิ่งเข้าหาน้ำมันพอน้ำมันราคามันตกปุ๊บเนี่ยชักทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเลยฮะเกิดวิกฤตเพราะทิ้งฐานทางเกษตรเกษตรเป็นฐานของคนจำนวนมากแล้วเป็นฐานของสัมมาอาชีวะที่หลวงพ่อท่านพูดเมื่อกี้นะครับไปดูอาชีพเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับธรรมะและแท้ที่จริงเป็นของจริงเรื่องเงินผมเคยเขียนที่จริงผมเขียนมันรุนแรงแต่ภาษามันอาจจะสุภาพนิดในพุทธธรรมกับสังคมที่เขียนมา25ปีก่อนผมบอกเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นของสมมุติใช่ไหมครับสมมุติให้ใครรวยให้ใครจนเนี่ยมันสมมุติบอกลองเลิกระบบเงินดูถ้าเลิกระบบเงินเนี่ยถามว่าใครรวยที่สุดคือชาวนานะลองเลิกระบบเงินไปสิคนที่ว่ามีต้องกี่ล้านกี่พันล้านกี่แล้วมันเป็นตัวเลขสมมุตินะบอกลองเลิกไปหมดสิใครรวยที่สุดก็คือคนที่มีข้าวมีผักมีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสมมุติเนี่ยมันควรจะจัดสมมุติได้มันเป็นสมมติก็จัดสมมติใช่ให้มันเกิดความเป็นธรรมให้คนได้อยู่ร่วมกันทีนี้เรามาอันนี้มันเกี่ยวกับพวกท่านทั้งหลายโดยตรงนะครับคือเรื่องชนบทถ้าสังคมชนบทยั่งยืนจะเป็นฐานของสังคมทั้งหมดที่แท้ตรงนี้คิดดูมันง่ายนิดเดียวผมไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์นะฮะไม่ทราบทำไมนักเศรษฐศาสตร์ถึงหลงไปนะฮะหลงไปพยายามจะสร้างความร่ำรวยข้างบนถ้าเราทนุบำรุงฐานข้างล่างให้แข็งแรงเนี่ยข้างบนเกือบไม่ต้องทำอะไรเลยฮะมันดีเองเหมือนเราสร้างพระเจดีย์เนี่ยเราต้องสร้างจากฐานเราสร้างจากยอดไม่ได้ใช่ไหมครับต้องสร้างจากฐาน ถ้าฐานมันแข็งแรงแล้วพัชรีก็ขึ้นได้สูงมั่นคงไม่พังสังคมเช่นเดียวกันสมมติทั้ง 7,000 กว่าตำบลเนี่ยหายจนเขาก็จะตามธรรมชาติมนุษย์พ่อท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขาก็อาจจะอยากซื้อพัดลมบ้างซื้อวิทยุซื้ออะไรบ้างนะกระเซา กระเซาเลยเขาก็ซื้อนุ่นซื้อนี่บ้างเป็นธรรมชาติไอ้เศรษฐกิจข้างบนมันดีเองอ่ะเพราะว่าฐานข้างล่างมันแข็งแรงแล้วตอนนี้ไม่ยากเลยที่จะทำให้ทั้ง 7,000 วัดตำบลเนี่ยหายจนนะมันไม่ยากแต่มันทำไม่เป็นโดยนักวิชาการนักข้างบนน่ะที่อยู่ข้างบนเพราะเขาไม่เข้าใจการศึกษาของไทยในร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนไทยไม่เข้าใจแผ่นดินไทยเพราะการศึกษาท่านทั้งหลายลองคิดดิไปเอาหนังสือมาท่องทุกโรงเรียนในท่องเสือแล้วคนกรุงเทพเขียนแล้วคนกรุงเทพไปลอกฝรั่งไม่ทิ้งแล้วไม่ได้เข้าใจแผ่นดินไทยอะไรเลยที่จริงมันไม่ได้ยากแก้ความยากจนถ้าเข้าใจแผ่นดินไทยร้อยกว่าปีนะครับการศึกษาอย่างเนี้ยทำให้คนไทยโง่ทั้งประเทศโง่ทั้งประเทศเลยทำอะไรไม่ถูกทำแล้วเสียหายมากมายคนแต่ก่อนนี้เขารู้มันต้องรู้จักธรรมชาติรู้จักคนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมันเป็นเมืองต่ำเป็นที่ต่ำน้ำมันท่วมฝนตกเขาก็มีคลองเยอะๆมันจะได้ระบายไปนะครับไอ้คนสมัยใหม่ก็ถมคลองซะแล้วก็เขาอยู่บ้านขาสูงน้ำมันมาก็ขึ้นอยู่ข้างบนน้ำลดลงข้างล่างไม่ต้องเสียเงินเสียทองขึ้นบนลงล่างอยู่อย่างนั้นอยู่กับธรรมชาติก็ปลูกมันเตี้ยๆแบบบ้านฝรั่งน้ำมันก็ท่วมทีนี้พอน้ำท่วมก็ต้องอัดฉีดคนกรุงเทพกี่หมื่นกี่แสนล้านต้องทำแก้มลิงบ้างทำนู่นทำนี่ร้อยแปดต่างๆเพื่อจะให้คนกรุงเทพอยู่อย่างผิดธรรมชาติแล้วกรุงเทพไปเอาเงินจากไหนก็ต้องไปขูดรีดชนบทมานะอย่างเงี้ยเพราะไม่เข้าใจใช่ไหมการศึกษาแล้วอย่างอื่นเช่นเดียวกันนะไม่ได้เข้าใจเลยเรื่องคนยากคนจนเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรไม่เข้าใจเลยสร้างคนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมีคนเตือนนะฮะเมื่อการศึกษาสมัยใหม่เกิดขึ้นได้8ปีในรัชกาลที่5มีคนเตือนว่าการศึกษาแบบนี้จะทำให้คนไทยขาดจากรากเหง้าของตัวแล้วคนเตือนไม่ใช่ใครพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสเตือนล่ะท่านศึกษาแบบนี้ทำให้คนไทยขาดจากรากเหง้าของตัวไม่ได้เข้าใจพื้นฐานของตัวนะครับจริงๆแก้ความยากจนมันไม่ได้ยากถ้าเราเข้าใจนะครับทีนี้ผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับที่เรียกว่าระบบชนบทเนี่ยมีองค์ประกอบ8ประการด้วยกันคือ1ทรัพยากรธรรมชาติที่เรารู้กัน2โครงสร้างทางกายภาพนะครับเช่นถนนแหล่งน้ำอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าโครงสร้างทางกายภาพภาษาอังกฤษเรียกว่า infrastructure นะครับ3อาชีพการเกษตร4อาชีพนอกการเกษตรและอาจจะทำอย่างอื่นได้ด้วยวิสาหกิจชุมชนอะไรแต่ละกันทำ5เป็นเรื่องของเงินทุนเครดิตอันนี้5องค์ประกอบแหละแต่องค์ประกอบที่สำคัญคือ3องค์ประกอบสุดท้ายแล้วมักไม่ได้ทำรัฐบาลจะทำมากที่สุดคืออันที่สองโครงสร้างทางกายภาพสร้างถนนสร้างไฟฟ้าสร้างอะไรต่ออะไรเพราะมันกินกันได้มากที่ตรงนั้นกินกันเป็นกอบเป็นกำมีคนสนใจทำมากแต่ทำเท่าไหร่เนี่ยพัฒนาชนบทไม่ได้ที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญเป็นองค์ประกอบอันที่6ที่7ที่8นะเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crucial component อยู่ที่3องค์แล้วมักจะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นการพัฒนาชนบททั้งโลกเลยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะมัวแต่ทำตรงวัตถุเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ย3องค์ประกอบไม่ทราบชายมันองค์ประกอบ5องค์ประกอบผมเขียนไว้รอบๆตัวเล็กนะครับทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างทางกายภาพอาชีพการเกษตรอาชีพนอกการเกษตรเงินทุนเครดิตแต่ตรงกลางเนี่ยคือหัวใจเป็น3องค์ประกอบและทำงานเชื่อมโยงกันคือ1เรื่องการเรียนรู้2เรื่องความรู้3 การจัดองค์กรนะครับที่ตรงนี้เรื่องสามก่อนการจัดองค์กรที่นี่ต้องความรู้กับการเรียนรู้นี่ต้องแยกกันสักนิดหนึ่งเช่นเรามีพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นความรู้แต่ถ้ามีอยู่เฉยๆไม่มีการเรียนรู้นะไม่มีประโยชน์ต้องมีการเรียนรู้แต่ถ้ามีการเรียนรู้แล้วมีความรู้ด้วยเนี่ยความรู้มันช่วยการเรียนรู้นะฮะต้องมีทั้งสองอันแล้วก็พอเรียนรู้ไปเนี่ยมันจัดตั้งองค์กรมันมีการเกิดองค์กรขึ้นทั้งสามอันนี้จะเชื่อมโยงกับผมยกตัวอย่างนะครับที่จริงของกระบวนการสันติสุขนี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าเราดูแหวให้ชัดเป็นกระบวนการที่อยู่ตรงนี้นะสามอันเนี่ยมีการเรียนรู้มีการใช้ความรู้มีการองค์กรเขาเป็นองค์กรชัดเจนพอมีองค์กรแล้วมันมีพลังเกิดขึ้นทีนี้เรื่องชาวบ้านมีผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เรามีเยอะขึ้นเรื่อยแล้วถ้าท่านทั้งหลายเป็นวิทยากรเนี่ยจับตรงนี้ให้ได้แล้วส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านที่บ้านท่านังแนวอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นจนมากปลูกปอปลูกมันสำลังเป็นหนี้เป็นสินลำบากทะเลาะกันนะฮะลำบากมากมีครูคนหนึ่งชื่อครูสนรูปสูงเป็นครูประชาบาลไปชวนชาวบ้านมาประชุมกันสิทำไมเราลำบากเหลือเกินนะมาประชุมกันพ่อแม่ถามอะไรปลูกปอปลูกมันสำปะหลังได้กี่กิโลบ่หุไม่เคยนับไม่ได้จ้ะอ่ะต้องรู้แล้วกิโลมันเท่าไหร่ราคาในตลาดตอนนั้นเนี่ยมันสำปะหลัง50ตังค์นะนี่หลายปีมาละไอปอ4บาทนะฮะมันก็อยู่แถวนั้นนะอ่ะแล้วปิงได้เท่าไหร่แล้วพ่อแม่พี่น้องใช้อะไรบ้างซื้อข้าวเท่าไหร่ซื้อผักเท่าไหร่ซื้อไข่เท่าไหร่ซื้อปุ๋ยเท่าไหร่ซื้อยาฆ่าแมลงเท่าไหร่ทำบุญที่วัดเท่าไหร่คิดหมดแล้วสองอันนี้มันเป็นยังไงรายได้กับรายจ่ายขาดทุนเขาว่าขาดทุนนะเอ๊ะขาดทุนแล้วเรามีทางเลือกอะไรอย่างอื่นนะวิเคราะห์ทางเลือกอีกทีนี้ทางเลือกเนี่ยจะไม่เหมือนกันคนที่อยู่ริมทะเลคนที่อยู่ริมภูเขาทางเลือกจะไม่เหมือนกันจะไปเอาอย่างกันแล้วถ้าความรู้มีมากจะมีทางเลือกมากขึ้นถ้าความรู้มีน้อยทางเลือกไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ถ้าบอกทางเลือกมีอะไรเนี่ยแล้วตั้งคำถามขึ้นว่าดีหรือไม่ดีอย่าไปตอบว่าดีมั่งไม่ดีมั่งไอ้คำว่ามั่งที่หลงตายเนี่ยแปลว่าไม่รู้นะแปลว่าไม่รู้แล้วเมืองไทยเนี่ยเข้าใจกันว่ามีวัฒนธรรมมั่งศาสตร์นิยมมั่งศาสตร์นิยมถามอะไรก็จะบอกไอ้นั่นมั่งไม่ได้มั่งไปเลยต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์การวิเคราะห์นี่คือเอากระบวนการเอาข้อมูลอะไรเข้ามานะครับพอวิเคราะห์แล้วมันรู้ก่อนทำรู้ก่อนลงมือทำอีกว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะดีมันจะขาดทุนหรือมันจะได้กำไรอันนี้คือการศึกษาที่ทรงพลังต่างจากในมหาวิทยาลัยซึ่งเรียนไปแล้วโง่หมดนะฮะเพราะว่าทำไมฮะพอไปไล่ท่องจำอดีตปัจจุบันไม่เห็นอนาคตไม่เห็นที่ชาวบ้านทำตรงนี้เป็นการเห็นปัจจุบันและเห็นอนาคตเห็นปัจจุบันว่าทำไมถึงจนนะฮะแล้วเห็นไปในอนาคตว่าถ้าทำอย่างนี้จะดีขึ้นนะฮะที่ตัวอย่างอื่นอาจารย์เสรีพงพิษมูลนิธิหมู่บ้านเอามาเล่าที่ทกศเองแล้วคุณสมคิดมานั่งฟังอยู่ด้วยสมคิดรองนายกรัฐมนตรีครั้งว่าขณะนี้ชาวบ้านเนี่ยเรียนรู้และทำการวิจัยชาวบ้านวิจัยนี้ต้องเป็นการวิจัยแบบใหม่วิจัยแบบเก่าคืออาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิชาการโชบเข้าไปทำการวิจัยได้ข้อมูลมาเขียนเปเปอร์ตัวเองได้เลื่อนขั้นแต่ชาวบ้านเหมือนเดิมไอ้อย่างนี้แทนไม่ได้ต้องเป็นหนุนชาวบ้านเป็นผู้วิจัยชาวบ้านวิจัยสร้างความรู้และเอาความรู้มาสู่การเรียนรู้อย่างนี้ครับตอนนี้กำลังมีหมู่บ้านทำอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆที่ปักใต้ที่กระบี่มีคนตำบลเข้าไปวิจัยนี่แปลว่าสร้างความรู้แล้วนะครับสร้างความรู้เออเราปีนี้เรามีรายจ่ายอะไรบ้างเดิมก็ไม่รู้เอาไปรวบรวมมาหมดเสียค่าน้ำปลา700,000บาทต่อปีเขาตายจริงน้ำปลาต้อง700,000เรานะเอ๊ะเราทำเองได้หรือเปล่า เอ๊ะก็ทำได้นี่ทำไมทำไม่ได้ทำเอ๊ะเราทำแล้วมันเท่าไหร่ไม่ถึงแสนกำไรตั้ง600,000น่ะน้ำปลาอย่างเดียวอ้าวค่าเครื่องดื่มเราดื่มอะไรกันบ้างกระทิงแดงโคล่ากินเหล้ารวมแล้วเท่าไหร่25,000,000ต่อปีโอ้ตายแล้วตายแล้วเดิมไม่เห็นนะผมซื้อทีละขวดไม่เห็นภาพรวมอันนี้เรียกว่าสร้างความรู้ความรู้ไปวิจัยมาวิจัยสร้างว่าตายแล้วอย่างนี้ไม่น่าเราถึงเป็นหนี้25,000,000เอ้เราจะทำอะไรกันดีเราทำน้ำผลไม้ได้ไหมโอ้ได้ตั้งเยอะน้ำสับปะรดน้ำมะม่วงน้ำมะเขือเทศโอ้มีประโยชน์ด้วยป้องกันมะเร็งอ้าวไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมเสียค่าอะไรอีกเราเสียค่าอะไรก็ไปความรู้ซื้อขนมไอ้ก๊อปแก๊ปอะไรนะเยอะแยะก็ตั้งคำถามเอ๊ะขนมเนี่ยเราทำเองได้ไหมเอ๊ะได้ทำนู่นทำนี่ทำขนม30 กว่าอย่างเด็กกินอิ่มแล้วยังเหลือขายอีกอ้าวไอ้อย่างเนี้ยคือกระบวนการที่ว่าสร้างความรู้เรียนรู้ไอ้ความรู้ไอ้ภาพรวมที่เห็นเนี่ยมันทำให้เกิดจิตสำนึกเกิดจิตสำนึกแล้วปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมแล้วไปสู่การสร้างสรรค์คิดทำนู่นทำนี่แล้วกลายเป็นที่เรียกว่าวิสาหกิจชุมชนนะทำขนมตั้งหลาย10 ชนิดทำนู่นน้ำผลไม้ทำ108 เครื่องจักถักทอต่างๆ108ไอ้เศรษฐกิจตรงนี้ก็เกิดได้ดุลขึ้นหนี้สินลดลงเกิดไอ้ตรงนี้หายจนนะจริงๆนะครับแล้วพอเขาทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดองค์กรขึ้นแล้วองค์กรอันนี้ดีกว่าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพราะเรื่องสหกรณ์เนี่ยมันมีในเมืองไทย100 กว่าปีแล้วเพราะมีบรรดาศักดิ์พระประกาศสหกรณ์มีหลวงเดชสหกรณ์นะฮะมีมานานแล้วจำทำไม่ค่อยขึ้นที่นี่ผมไปเรียนรู้เพราะผมเป็นประธานสหกรณ์แห่งคือสหกรณ์เลมอนฟาร์มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เขาต้องมาคุมใช้ระเบียบนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาอบรมอาจารย์หมอเสมกับผมว่าต้องเป็นคนดียังไงบ้างนะ เขาทำตามระเบียบราชการนะคือมันใช้กฎระเบียบแล้วคนเนี่ยมันต่างจากชุมชนที่เมื่อกี้พ่อท่านพูดไม่ทราบสังเกตนะครับท่านพูดผ่านไปเร็วๆต้องเริ่มด้วยใจก่อนแต่ว่าสหกรณ์เนี่ยมันเริ่มว่าถ้าใครมีเงินเป็นสมาชิก100 บาทก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้แล้วมีเสียงมาโหวตเบิดนะแล้วพาเอาไอ้อีโก้ของตัวเข้ามาใหญ่เลยมาแสดงอะไรกันใหญ่ในที่ประชุมสมาชิกสหกรณ์นะมันต่างจากกระบวนการชุมชนที่ตรงนี้นะครับทีนี้ตรงนี้อย่างนี้ครับพอชาวบ้านมาทำงานร่วมกันพยายามคิดทำอะไรร่วมกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น 100% คือเกิดผู้นำตามธรรมชาติเกิดขึ้นผุดบังเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นเองนะครับผู้นำจะมีประมาณ3 ชนิดคือผู้นำโดยการแต่งตั้งผู้นำโดยการเลือกตั้งและผู้นำตามธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทำงานร่วมกันแล้วตรงนี้เนี่ยผู้นำที่เกิดธรรมชาติถ้าไม่ทำงานร่วมกันเนี่ยไม่รู้สมมติคน100 คนมาประชุมบอกคุณเลือกสิอยากให้ใครเป็นประธานเนี่ยมันเลือกไม่ถูกไม่รู้จักกันแต่ถ้าทำงานร่วมกันจะรู้ผู้นำตามธรรมชาติจะมีคุณสมบัติ4 อย่างใหญ่ๆด้วยกันคือ1เป็นคนฉลาดพวกเลือกตั้งกับแต่งตั้งนี่ไม่แน่โดยมากได้คนโง่นะ พวกธรรมชาติจะฉลาดเพราะทำงานร่วมกันมันรู้ฮะคนไหนฉลาดไม่ฉลาด2เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมเพราะชาวบ้านเขารู้หมดแป๊บเดียวก็รู้แล้วใครเห็นแก่ตัวใครอะไรเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเขาไม่เอาแต่ว่าเลือกตั้งกับแต่งตั้งมักจะได้พันยังว่านะเพราะมันใช้เงินใช้ทองใช้อะไรต่างๆไปซื้อมาแม้แต่ในอเมริกาในอเมริกาใช้เงินเยอะตกลงไอ้ระบบอย่างที่ว่านี่ที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความชั่วอยู่ในนั้นด้วยเยอะนะครับมันไม่ใช่ธรรมาธิปไตยนะทีนี้นี่อย่างนี้ครับคนที่มาธรรมชาติเนี่ยจะเป็นคนเห็นกับส่วนรวมคนเห็นกับตัวคนเขาไม่เอาใช่ไหมครับ3เป็นคนที่พูดจาแล้วคนอื่นรู้เรื่อง นะฮะไม่ใช่นี่ขอประทานโทษหลวงพ่อนะผมเอาคำพูดชาวบ้านก็มาไม่ใช่อรหันต์แห้งคือคราวหนึ่งผมไปตอนหนุ่มๆผมไปฝึกกรรมฐานที่อีสานแล้วก็ชาวบ้านเขาชี้ให้ดูหลวงตาองค์แก่นั่งอยู่แล้วว่าเนี่ยเนี่ยคนนี้อรหันต์แห้งท่านหมดกิเลสนะแต่ท่านพูดกับใครไม่เป็นหรอกนั่งโถอีทั้งวันอย่างนั้นผู้นำต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะต้องคุยคนอื่นเกิดความบันดาลใจรู้เรื่องนะฮะถึงจะเป็นผู้นำถึงว่าฉลาดเป็นคนดีแต่ว่าไม่พูดจาเลยนั่งเงียบก็ไม่ใช่ผู้นำนะนั่นมีข้อสามติดต่อสื่อสารนี่เข้ามาเรื่องสื่อสารนะรู้เรื่องข้อสี่ตามมาเป็นอัตโนมัติและสบายมากคือคนทั้งหมดนะเขายอมรับคนนี้คนนี้ก็สบายเบื่อสิใช่ไหมฮะถ้าไปโหวตกันมาเนี่ยสมมติไอ้คนนี้ชนะได้ 51% คนตั้ง 49% มันไม่ได้เห็นด้วยหรอกมันก็คอยคัดค้านคอยขัดแข้งขัดค้าแม้แต่ฝ่ายค้านคะแนนไม่ถึงครึ่งมันก็ยังขัดค้านอยู่เรื่อยอย่างนั้นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะมันไม่ได้ยอมรับแต่ว่าผู้นำตามธรรมชาติเนี่ยสมาชิกยอมรับหมดเลยคนนี้ก็สบายเกิดองค์กรขึ้นเกิดการจัดการเพราะว่ามีผู้นำเนี่ยทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะไอ้เงินออมของเราต้องทำบัญชีทำอะไรแต่อะไรนะมีอย่างนี้ก็เกิดองค์กรขึ้นนั้นสามอันเนี่ยมันจะพัวพันกันเรื่องสร้างความรู้เรื่องการเรียนรู้เรื่องการจัดองค์กรแล้วชาวบ้านจะเข้มแข็งมากพอเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเขาพึ่งตนเองได้เขาหายจนแล้วยิ่งปฏิบัติและในท่ามกลางตรงนี้เราเห็นชัดเจนเวลาเกิดที่เรียกว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมิติที่ชัดเจนมากคือมิติทางจิตวิญญาณคือเรื่องความดีเรื่องบุญนิยมเรื่องนิยมเรื่องความแล้วมันยิ่งโอ้มันยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นนะเพราะว่าไม่เอาเปรียบกันร่วมมือกันร่วมตัวร่วมคิดร่วมทำที่จริงตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วท่านเรียกว่าอปริหานิยธรรมธรรมะเพื่อความไม่ชิบหายนะศัพท์มันว่างั้นอปริหานิยะนะถ้าปริหานิยะเนี่ยมันชิบหายแล้วอปริหานิยธรรมมันประชุมกันเป็นเนืองนิดพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันกระทำกิจที่พึงทำใช่ไหมครับอันนี้ธรรมะแห่งความเป็นกลุ่มก้อนเป็นชุมชนเป็นสหกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั้งประเทศเลยมันจะไปไหนเสียตรงนี้มันเป็นการปฏิบัติทำเป็นสัมมาอาชีพเป็นสังคมช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันนะครับแล้วท่านทั้งหลายที่สมัครเป็นอาสาสมัครเป็นวิทยากรเนี่ยคือตรงผมคิดว่าอยู่ที่ตรงนี้เลยที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าท่านทั้งหลายร้อยกว่าคนเนี่ยฟื้นฟูประเทศได้เป็นวิทยายุทธฝึกวิทยายุทธให้เข้มข้นนะเสียสละลดความเห็นแก่ตัวฝึกความเชี่ยวชาญต่างๆไปดูงานไปดูกระบวนการสันติอโศกไปดูที่นั่นที่นี่ที่เขาทำสำเร็จแล้วสนุกด้วยได้เรียนรู้แล้วตัวเองก็เก่งขึ้นเลยและตัวเองเป็นทั้งนักเรียนและครูพร้อมกันไปนะฮะเจอที่ไหนก็เป็นครูเขาบ้างไปเรียนรู้จากเขาบ้างอย่างนี้แล้วเราเคลื่อนตัวไปที่ตรงนี้เนี่ยเคลื่อนไปเรื่อยไม่มีศัตรูเลยเคลื่อนไปด้วยความเป็นกลางนะฮะอย่างคุณทักษิณเนี่ยแกมีเสียงเยอะมีปัญญามีเงินเยอะแต่ว่าแกพยายามทำงานมาปีกว่าเนี่ยใช้อำนาจรัฐที่มีเนี่ยพยายามแก้ปัญหาต่างๆแล้วพอพยายามใช้อำนาจไปเนี่ยอำนาจอื่นมันกลับมาตีแกนะเขาเรียกว่าเค้าเติมนะมันลุมเต็มหมดจนหมดแรงนะแต่ว่ากระบวนการที่เราพูดเนี่ยเป็นกระบวนการทางปัญญาและสังคมมันเป็นความเป็นกลางมันจะเคลื่อนไปเรื่อยนะครับงั้นถ้ามาถึงตรงนี้ผมก็สรุปที่ถามว่าแล้วทิศทางมันไปยังไงของเราเนี่ยเราบอกไม่ใช่ทิศทางเก่าไม่ใช่ทิศทางทุนนิยมหรือหายนะอะไรนิยมอะไรนั่นที่ท่านว่าไม่ใช่ทิศทางเก่าทิศทางใหม่เป็นทิศทางแห่งบุญทิศทางอะไรเนี่ยผมพยายามจะสรุปว่าไอ้ตรงนี้มันอะไรผมคิดว่าเราต้องไปบนเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเมืองของเราโดยความเพียรพึ่งตนเองได้และสัมพันธ์กับโลกสากล อย่างได้สมดุลและสร้างสรรค์เดิมเนี่ยเราหนึ่งเราไม่ได้พึ่งตนเองเราไปพึ่งต่างชาติแล้วเป็นลูกสมุนต่างชาตินะฮะอย่างนั้นอันนี้เราบอกเราใช้มัชฌิมาปฏิปทาซึ่งความหมายมากตรงนี้เราสามารถจะแปลความออกมาได้มากแล้วฟังดูมันก็เพราะด้วยเพราะเราไม่สุดโต่งเราไปบนเส้นทางสายกลางนะครับเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความหมายก็มากตรงนี้เราสามารถพูดได้ขยายความได้ว่ามันเกิดอะไรโดยวิริยะล่ะใช่ไหมฮะโดยความเพียรและพึ่งตนเองได้แล้วก็และสัมพันธ์กับโลกเราไม่ได้ทิ้งโลกสัมพันธ์กับโลกอย่างได้ดุลยภาพคือไม่เสียดุลเดี๋ยวนี้เราเสียดุลครับนะและสร้างสรรค์คือเราช่วยโลกด้วยสร้างสรรค์ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ผมพยายามจะมองทิศทางของเราที่จะไปแล้วผมมีความเชื่อมั่นผมอาจจะไม่ได้เห็นแต่หลวงพ่อกับนิธิภูมิเนี่ยคงเห็นเขายังหนุ่มกว่าแต่ที่จริงก็กว่าไม่มากเท่าไหร่นะ แต่ว่าท่านจะอายุยืนเพราะจะเป็นนักบวชจิตใจดีอันนี้จะอายุยืนนะทำสมาธิเจริญเนี่ยอายุจะยืนโรคภัยไข้เจ็บน้อยมะเร็งมันไม่ค่อยกินอ่ะเพราะภูมิคุ้มกันจะสูงคนเห็นแก่ตัวเนี่ยภูมิคุ้มกันจะต่ำนะฮะระบบมันเครียดฮะภูมิคุ้มกันต่ำคนที่จิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยระบบมันไม่เครียดฮะแล้วก็ภูมิคุ้มกันสูงเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดทุกวันเซลล์เนี่ยเป็นมะเร็งทุกวันแต่เราไม่เป็นมะเร็งเพราะภูมิคุ้มกันมันทำลายมะเร็งมันเกิดทุกวันแหละฮะต้องเพราะนั้นตรงภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญถ้าเราพยายามช่วยเหลือคนอื่นไม่เห็นแก่ตัวนะไอ้ระบบมันหย่อนคลายไม่เครียดภูมิคุ้มกันสูงแล้วก็อายุยืนอันนี้ก็เป็นคำอวยพรกับท่านทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยนะครับ ครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ เลยลืมโจทย์ที่ให้พูดเรื่องอะไรสื่อ เดี๋ยวไม่เป็นไรครับมีคนจะพูดต่อปริยพ่อท่านเล็งไปเลยอาจารย์หมอก็เหยียบคันเร่งยาวดีเหมือนกันนะครับแสดงว่ารถน้ำมันดี ใครจะบอกว่าพูดนานเกิน อ๋อไม่ได้ครับพอดีถ้าพอเราฟังนะครับจริงๆผมเป็นแฟนหนังสืออาจารย์มาหลายปีอาจารย์เขียนหนังสือเนี่ยง่ายแล้วก็เวลาพูดบรรยายก็ฟังกันง่ายๆสบายๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือชาวทศตรงนี้นะครับที่นั่งอยู่เนี่ยใกล้ชิดชนบททุกวันนะครับอยู่กับนาคาทุกวันแต่ว่ายังรู้จักชนบทไม่ละเอียดเท่าอาจารย์หมอเลยนะครับขอพี่น้องปรบมืออีกครั้งนะครับขอบคุณครับเป็นอาการทอนอาการทางสังคมชนบทที่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ฟังง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาซึ่งที่ว่าพี่น้องเราหลายคนเห็นรูทางและแนวทางนะครับคราวนี้พออาจารย์หมอพูดไปถึงสากลเนี่ยไม่น่าหันไปทางอาจารย์นิติภูมิท่านสะดุ้งท่านออกมานานแล้วนะฮะหันไปผมสะดุ้งคราวนี้พอดีพูดถึงเรื่องชนบทเรื่องของทิศทางของชนบทไทยสังคมไทยพัฒนาให้ดีเนี่ยเชื่อว่าคนที่เคยทำงานสื่อครับสารมวลชนจะมองเห็นได้กว้าง นะครับที่ทกศตอนนี้มันก็มีโครงการหนึ่งนะครับโดยสจสคือสถาบันพัฒนาการเกษตรชนบทจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งร่วมกับคปล.นะฮะจัดอบรมลูกค้าทกศ.ลำพักนี่มีหลักสูตรดังมากตอนนี้ในเมืองไทยคือสัตว์ทำชีวิตนะฮะอบรมไปแล้วเนี่ยมีการตามไปดูปรากฏว่าเกษตรกรหลายพื้นที่มีการลงแขกเกี่ยวข้าวกันเกษตรกรบางคนสูบบุหรี่มาตั้งแต่ออกป.4 ตอนนี้อายุ50กว่าเลิกได้นะครับเลิกได้โครงการนี้ดังมากไม่รู้ว่าเกิดได้อย่างไรนะฮะเกิดได้อย่างไรคราวนี้ซึ่งต้องเกี่ยวพันกับท่านแน่นอนท่านแน่นอนมีพวกหลายคนจากทกศก็ได้คอมเมนต์มาบ้างเหมือนกันว่าสมณะเทศแรงไปนะครับแรงไปบางทีการกล่าวบอกว่าพระอโศกเป็นอย่างนี้พระข้างนอกเป็นอย่างโน้นเขาบอกว่าถ้าไม่บอกพระอโศกได้ไหมบอกว่าพ พระเมืองไทยน่าเป็นอย่างนี้น่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พระเมืองไทยพระในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้พอบอกพระอโศกอย่างโน้นข้างนอกเป็นอย่างนี้กลับไปปรากฏว่าเศรษฐกรหลายคนกลับไปบ้านไปด่าพระวัดเจ้าของก็มีแล้วก็ไปทะเลาะกันเองในหมู่บ้านทะเลาะกันเองนะครับอยากให้พ่อท่านช่วยบอกกับพี่น้องเราซึ่งทุกคนนั่งตรงนี้ก็จะมีส่วนร่วมในการเป็นกองอาสาแล้วก็เข้าไปในหลักสูตรนั้นนะครับว่ามันมีลู่ทางปรับจูนกันได้ไหมนะครับเพื่อการก้าวไปข้างหน้านะครับหรือว่าจะยืนยันมาต้องอย่างนี้แหละนะครับครับ เรื่องนี้เนี่ยเอาอย่างนี้มันต้องยกตัวอย่างอะไรอะไรขึ้นมาประกอบเพื่ออธิบายมันถึงจะพอเข้าใจขณะนี้สังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสนาก็ตามสังคมการศึกษาสังคมศาสนาสังคมของการธุรกิจพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่ไปทั้งหมดแหละทั้งสังคมการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่อาตมาว่ามันย่ำแย่แล้วมันเลอะเทอะถ้าจะพูดตรงๆก็คือว่ามันผิดสัจธรรมมันผิดสัจธรรมคำว่าผิดสัจธรรมนี่ก็หมายความว่ามันจัดจ้านที่เห็นแก่ตัวจัดจ้านที่ใช้อิทธิพลใช้กำลังรวมที่จะครอบงำเพราะฉะนั้นพวกที่ได้เปรียบก็เป็นพวกที่อยู่เบื้องบนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการเมืองด้านการพาณิชย์ด้านทุกกิจเลยนะมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ในวงการศาสนาแม้แต่ด้านการศาสนามันก็ครอบงำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับขณะนี้เราเป็นฝีหรือเราเป็นโรคที่มีอาการโรคนั้นนะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าถ้าจะรักษานี่จะต้องรักษากันอย่างยิ่งกว่าปฏิวัติต้องตัดขั้วต้องตัดต้นเหตุต้องทำลายส่วนที่มันกำลังรุนแรงที่กำลังออกฤทธิ์ที่มันกำลังรุนแรงที่กำลังออกฤทธิ์แล้วมันก็กินสังคมกินบ้านกินเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราจะค่อยๆไปทำทีละนิดประนีประนอมทีละนิดประนีประนอมโดยความเป็นจริงของต้นทุนของฤทธิ์แรงของพวกที่ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยหรือผู้ครอบงำอยู่แล้วเนี่ยโดยทั้งคุณภาพและปริมาณเนี่ยมันมากเราจะค่อยๆมาลงทีละนิดก็ค่อยทีละนิดทีละนิดเนี่ยอาตมาว่าอีก 20,000 ปีคงจะยังยากที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ 20,000 ปีก็ยังยากเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้อาตมาคิดไม่ใช่ไม่คิดนะว่าถ้าเราทำอย่างนี้นี่จะปะทะไหมคนจะต้องเกิดความเห็นแย้งเกิดความชิงชังเกิดความปฏิเป็นปฏิปักษ์จะเกิดไหมเกิดแน่นอนเกิดแน่นอนทีนี้มันอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดของผู้ที่ทำนั้นเท่านั้นว่าห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดแน่นอนอย่างที่ว่าแต่จำนวนที่เกิดนั้นจะเกิดเท่าไหร่ห้ามไม่เกิดนี่ไม่ได้แน่นอนคนจะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆ1ประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นของตัวเองแน่นอน2ประเภทที่เห็นด้วยอยู่แล้ว3ประเภทที่กลางๆเนี่ย3ประเภทกลางๆเพราะฉะนั้นพอเราจะแสดงอันนี้ออกไปเมื่อแสดงนี้ออกไปแล้วเนี่ยพวกที่เห็นด้วยนี่แน่นอนไม่มีปัญหานี้ได้หมู่อยู่แล้วจะเป็นมวลเป็นพรรคแต่น้อยนะพวกนี้จะน้อยนะส่วนพวกที่ยังไม่เข้าใจนี่จะมีมากกว่าด้วยซ้ำไปหรือพวกที่กลางๆนี่อาตมาว่าอันนี้จะมากยิ่งด้วยพวกกลางๆนี่จะมากยิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้จากอันนี้แหละมากเราจะได้จากอันนี้เราต้องคำนวณเลยต้องประมาณเลยว่าเราจะทำอย่างไรให้ไอ้ที่ยึดอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ปะทะเขาก็เกิดความกระเทือนแน่อย่าให้ก็กระเทือนถึงขั้นเขาล้มมาขม่ำเราสองแล้วเราก็ต้องทำประเภทจำนวนกลางเนี่ยให้ได้มีความรับรู้ที่ร่วมด้วยเอียงเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาให้ได้นี่อาตมาว่าอาตมาใช้เชิงยุทธแบบนี้ที่กระทำอยู่เพราะอย่างที่ถามมาอย่างที่พูดมาว่าทำอย่างไรไม่ว่าไปว่าเขาไม่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกมันต้องมีและขณะนี้นี่อาตมาได้ปลูกฝังมาโดยเฉพาะแสดงตัวเอง ทำอย่างตัวเองพิสูจน์ตัวเองมาก็สองถึงสามศตวรรษแล้วก็ขออภัยทศวรรษสามทศวรรษแล้วนานสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่รับรู้หรือผู้ที่ได้ติดตามหรือว่าได้ตรวจสอบมาด้วยก็มีมาแล้วจริงๆแล้วด้วยเพราะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยทกศเนี่ยเพิ่งเข้ามาในช่วงหลังเนี่ยกับมารวบกับอาตมาแต่ได้กับอาตมาปรินิพพานมากกว่านี้ยืดยุ่นยอมอะไรมามากกว่านี้จะเห็นได้มาตั้งค่อยๆมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมามาปรับขบวนท่ามาถึงขั้นที่เรียกว่าเราจะแรงมากขึ้นแล้วจะแรงมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคำถามนี้ออกมาก็หมายความว่าทางทกศมาร่วมก็ได้รับวิธีการอิทธิการมันเป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มารับนี่ก็เลยรับในลักษณะที่แรงพอสมควรแต่แรงเรามีพื้นฐานมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นอย่างนี้ทีเดียวก็ไม่เกิดการปั่นป่วนหรือไม่เกิดการร้อนแรงหรือไม่เกิดสงครามจะเห็นได้ว่าไม่เกิดสงครามแต่มีบ้างแน่นอนมีบ้างแน่นอนคนไฟแรงนี่ก็จะไปเลยทีเดียวแล้วโอ้โหไปถึงก็ไปด่ากราดพระทางด้านโน้นแล้วก็ว่าอะไรจะได้ไปก็จะมีบ้างแต่ถึงอย่างไรเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับเขาเหมือนกันแหละว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็อย่าเพิ่งไปว่าไปอะไรต่ออะไรเขาเลยค่อยๆรู้ละก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวกันมันมีลักษณะอย่างนั้นนะนี่คืออาตมาตอบคำถามหรือว่าขยายความสิ่งที่ถามมาเมื่อกี้นี้ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะจะหลีกเลี่ยงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วอาตมาเพิ่มดีกรีของการประจานจะเรียกว่าประจานก็ได้บอกความผิดของสิ่งที่ผิดนี่แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมาเยอะตอนนี้เจออาตมาก็หนึ่งอาตมาแก่พอสมควรแล้วมันก็ไม่รู้อีกวันกี่วันจะตายหมดจะอมพนำอยู่เดี๋ยวตายก่อนไม่ได้เปิดเผยไม่ได้อะไรกันพอดีมันเป็นแน่ที่ไหนเล่าเดี๋ยวนี้อาตมาต้องนั่งรถนั่งรานั่งไปดีๆเราไม่ไปชนเขานะแต่เขามาเหยียบเราตายมันมีเยอะในถนนเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะมันเป็นไปได้ไม่ต้องไปอาศัยเขาจะมานั่งดักยิงหรอกแค่นี้ก็ตายมันตายเมื่อไหร่ก็ได้อายุก็มากแล้วเพราะอาตมาก็ตัดสินใจหนึ่งสองอาตมาทำงานมามีผลงานหรือมีสิ่งที่ได้พิสูจน์กับสังคมแล้วว่าอาตมาไม่ได้มาเจตนาจะมานั่งสร้างสิ่งที่เห็นแก่ตัวหรือว่าสร้างเรื่องเลวร้ายอะไรอาตมาว่างั้นนะอาตมามั่นใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่เพราะอาตมาคิดว่ามีหมู่มีพวกพอสมควรก็คิดว่าทำได้นะจะเห็นได้ว่าแม้อาตมาเจอกรณีที่ทางกระแสหลักมาเล่นอาตมาอย่างรุนแรงถึงอย่างนั้นนะและอาตมามาถึงวันนี้แล้วเสร็จมาอาตมาก็ยังดำเนินอาตมาตั้งแต่ทำงานด้านนี้มาอาตมาไม่เคยถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวและอาตมาไม่เคยลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาอาตมาขอยืนยันอาตมาทำตามจริงมาตามอย่างนั้นเลยไม่เคยพาถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวแล้วก็ไม่เคยพาลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาทำบนดินทำเปิดเผยทำกระจายด้วยมีสื่อมีหนังสือตามอ่านหนังสืออาตมาไม่ทันหรอกอาตมาไม่ได้ปิดบังเปิดเผยตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นอาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้มาทำอะไรแอบแฝงไม่อาตมาทำอะไรลับๆล่อๆทุกอย่างบอกกล่าวอันนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเจตนารมณ์มีความจริงใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้แล้วอาตมาคิดว่าเศษเล็กเศษน้อยอะไรที่มันเกิดจากนั้นอาตมาว่าลองประเมินดูดีๆเถอะว่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกมันเป็นส่วนเออร์เรอร์ที่มันก็ต้องมีแน่นอนเป็นไปได้นะมีคำถามมาเลยว่ามีพนักงานทกศหลายคนอยากจะถามตรงอยากจะให้พ่อท่านเปิดโอกาสให้ถามอ๋อได ้เอาเมนูเข้ามาแรกมาฟังพวกเรานะครับท่านเป็นนักฟังที่ดีมากตั้งแต่สองทุ่มกว่านะครับถึงเกือบตีหนึ่งนะตีหนึ่งและพวกผมก็ไปที่พักกันข้อนักข้อคุยกันต่อนะครับเพราะด้วยจิตวิญญาณนะครับที่รับการแต่ทอดจากอาจารย์จำเนียนมานะครับแล้วเรามาวันนี้ก็อยากจะฟังตรงนี้นะครับให้มันตรงประเด็นและเป็นโอกาสดีว่าท่านพ่อท่านโพธิลักษณ์นะครับสำนักสันติอโศกนะครับก็ในญาติวงทกศแล้วก็ท่านนิติภูมิท่านบอร์ดของเราก็มาตรงนี้นะครับมันน่าจะให้อะไรที่กระจ่างที่เป็นแฟชั่นมาร์กในใจของพวกเราอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าทกศจะไปทางไหนนะครับถ้าจะสรุปตรงนี้ไปเอิญว่าท่านหมอประเวศไม่อยู่นะครับท่านบอกไว้แล้วว่าต้องไปทางสายกลางนะก็คือทางสายเอกนะครับต้องขออนุญาตนิดผมมันความรู้น้อยเรื่องศาสนานะครับแต่ว่าทางสายเอกของพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับท่านปัญหาเกษตรกรนะครับผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทกศหน่วยงานเดียวที่ต้องมารับภาระทั้งหมดนะครับ ความยากจนความเรื่องนั้นสาธารณสุขความเจ็บไข้ได้ป่วยโครงการ30บาทก็ดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผมอยู่จังหวัดนราธิวาสครับท่านก็รู้จังหวัดนี้เป็นยังไงนะครับ ประเด็นจะเอายังไงดีครับ เพราะนั้นผมเรียกเราจะไปทำตรงนี้คงไม่ได้แต่ว่าถามว่าทกศในฐานะว่ารับท่านบอกว่ารับอะไรนะรับอุจจาระมานะครับเพราะว่าเราไปผูกพันกับเกษตรกรว่าต้องเอาหนี้คืนในช่วงพักหนี้3ปีนะครับปี47เนี่ยจะได้รู้กันละว่าจะต้องยกหนี้หรือพักต่ออีก3ปีนะครับมันมีความผูกพันตรงนี้ว่าต้องเอาหนี้คืนทำไงครับต้องไปทำให้เกษตรกรพวกนี้มันมีรายได้ส่งชำระหนี้ได้ถูกไหมครับทีนี้ว่าเราพัฒนาด้านการตลาดท่านก็บอกไว้เรื่องต้องหาตลาดให้ไปจีนแดงอะไรต่างๆแต่ว่าที่กำลังจะพูดที่สจส.กำลังจะทำตรงนี้ที่ไปอบรมเกษตรกรก็ตามเนี่ยคือพัฒนาทางจิตวิญญาณถูกไหมครับให้คนเป็นคนดีเสียก่อนเพราะท่านก็บอกว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นฐานตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมถ้าคนมันดีแล้วทุกอย่างคงดีครับนะก็จะทำตรงนี้พัฒนาจิตวิญญาณของลูกค้าเกษตรกรให้มันลดเลิกกับใบยมุกอะไรพวกนี้นะครับถามว่าจะพัฒนาคนอื่นนะครับก็คงต้องพัฒนาพวกเราก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เรามาประชุมกันวันนี้ทักและเข้าใจว่าทางธนาคารคงจะเอาวิดีโอมาทำสื่อตรงนี้แล้วไปให้พวกเราดูกันทั้งประเทศไหมครับนะครับผมเองอยากงั้นนะครับไม่ใช่ทางของสันติโสก็มาถ่ายทำนะครับท่านนิติภูมิท่านก็อยู่ทางสื่ออยู่นะครับท่านคงมาถ่ายทำแล้วทศคงไม่ไปซื้อไหมพวกเราดูนะผมก็จะว่าอย่างนั้นนะครับประเด็นเลยออกมาว่าสื่อมันจะไปทางไหนหรืออะไรนะครับต้องขออนุญาตต้องพูดกันตรงๆว่าเพราะถือว่าในแวดวงทกศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเราคุยกันว่าต้องอบรมพนักงานทางอโศกจะอบรมพนักงานได้มากน้อยขนาดไหนท่านสุภชัยบอกว่าภายใน2 3ปีต้ององค์เป็นหมื่นนะครับแล้วแต่สาขาที่อื่นล่ะผมอยู่นราธิวาสมุสลิมทั้งนั้นนะครับนะจะพัฒนาจิตวิญญาณยังไงนะครับเพราะประเด็นตรงนี้อยากให้ตรงประเด็นและมีพนักงานหลายๆท่านมีคำถามที่จะถามเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทกศจะไปทางไหนนะครับจะอบรมลูกค้ายังไงนะครับอยากฟังตรงนี้ไอ้ตรงประเด็นนะครับขอบคุณมากครับ เอางี้คำถามนี้ก็ตรงในทางพัฒนาของศาสนาเนี่ยพัฒนาท่านให้พัฒนาตนเองอย่างที่คุณพูดนั่นแหละพัฒนาตนเองให้เป็นเช่นไรเอาให้ชัดๆตรงนี้พัฒนาให้เป็นเช่นไรพัฒนาขณะนี้เนี่ยเราต้องมีปัญญาต้องชาญฉลาดแต่บังคับไม่ได้หรอกนะความฉลาดบังคับไม่ได้แต่อาตมาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องมีความฉลาดคือชาวไร่ชาวนาเนี่ยต้องสอนเขาให้จนฟังแล้วก็คงจะต้องงงเขาจะได้ง่ายถ้าไปสอนให้เขารวยคุณเอ้ยง่ายสอนได้แต่ทำไม่ได้แต่สอนให้จนเนี่ยสอนมันอาจจะฟังยากแต่มันเป็นได้ง่ายเพราะเขาจนอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะฟังยากฟังไม่ให้จนมันยังไงก็เขาคอนเซ็ปต์ของเขามันจะต้องไปรวยจะต้องไปรวยจะต้องไปรวยแต่เราก็ไปแก้คอนเซ็ปต์ของเขาอย่างนั้นให้เขามาจนแต่ความจนที่ว่านี้น่ะมันมีความลึกซึ้งทุกวันนี้เขาจนเพราะอะไรเขาจนเพราะถูกโลกน่ะมันปอกลอกทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาน่ะมันจนเพราะถูกโลกปอกลอกกับถูกโลกเอาเปรียบเพราะฉะนั้นเราต้องมาสอนให้เขาว่ารู้เท่าทันอย่าให้เขาปอกลอก1 2คุณสร้างสรรค์นั้นไว้ไม่มีขัดแย้งกันหรอกโลกทางไหนก็ให้สร้างสรรค์ทั้งนั้นสร้างสรรค์เถอะแล้วก็อย่าให้เขาเอาเปรียบนะอย่าให้เขาเอาเปรียบได้คนที่ไม่เอาเปรียบนี่คือพวกที่เอาเปรียบนั่นแหละต้องรู้ว่าพวกไหนเอาเปรียบไม่เอาเปรียบแต่พวกไหนที่เขาไม่เอาเปรียบไปเสียเปรียบให้เขาฟังตรงนี้ทันไหม คือพวกที่เขาเอาเปรียบอย่าไปเสียเปรียบให้เขาแต่พวกไหนที่เขาไม่เอาเปรียบนั่นเราเสียเปรียบให้เขาเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้เท่าทันคนฉลาดเอาเปรียบฉลาดโกงแล้วก็ต้องรู้ว่าพวกที่ไม่ฉลาดพวกที่ไม่ฉลาดมันมีแต่เสียเปรียบให้มันเถอะพวกเนี้ยเพราะมันถูกเอาเปรียบมันมากแล้วเราก็ต้องไปเห็นใจเขาไปให้แก่เขาแล้วคนจำนวนที่ไม่เอาเปรียบเขาหรือว่าถูกเขาเอาเปรียบมาเนี่ยตอบอาตมาหน่อยสิว่ามีจำนวนมากหรือน้อยในพวกชาวได้ชาวนามากหรือน้อยนี่แหละเราต้องช่วยคนเหล่านี้ ้องทำให้เขาเข้าใจสรุปง่ายๆก็คือต้องให้เขาเลิกสิ่งที่โลกมันมองมาว่านายทุนนี่มองมาหมดเลยตั้งแต่อบายไปยบุกมาจนกระทั่งถึงเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นประเด็นของคุณธรรมเป็นประเด็นของสัจธรรมที่จะต้องมาสอนที่ต้องบอกให้คุณธรรมอันนี้ให้เลิกอันนี้ก็ได้ผลมาอย่างที่กล่าวแล้วว่าเดี๋ยวนี้นี่ดังนะขนาดไปถึงพวกมาอบรมแล้วเสร็จกลับไปเมียบอกว่าเฮ้ยใครมาเนี่ยได้ผัวใหม่คือมันไม่ใช่คนเก่าแล้วดีไม่ดีมันพึ่งขั้นไปกราบเมียเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยพาไปโรงพยาบาลกันมีแล้วบอกเฮ้ยนี่ประสาทมันเสียแล้วต้องพาไปโรงพยาบาลอ่อยกันจนกระทั่งไปโรงพยาบาลจริงๆพันยาไปกราบผัวผัวก็บอกเฮ้ยนี่มันไปยังไงไปอบรมมาเนี่ยประสาทมันเสียกล่อมจนกระทั่งไปโรงพยาบาลจริงๆนี่ก็เรามีแล้วนี่เราได้มาแล้วเราก็ได้ซักไซอะไรเรียงถามไต่กันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องมุกเรื่องเกิดจริงเป็นจริงถึงขั้นนั้นคนเหล่านี้เข้าใจสัจธรรมเข้าใจเข้าไปเปลี่ยนแปลงหนึ่งรู้เท่าทันที่โลกหลอกปอกหลอกเขาเขาก็กลับตัวแล้วก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เราหางานหาอาชีพให้เป็นงานง่ายๆงานใส่มือให้เขาดีใจนะเขากลับไปทำแชมพูใส่โอ้โหแข่งกับซันซิลแม่เราไม่ต้องไปซื้อซันซิลมาใส่โอ้โหขวดละ500ขวดละ300นี่ทำเองแม่ขวดนึงตกไม่ถึง10บาทใช่โอ้โหสะดีอยากให้หอมคุณหาน้ำหอมมาใส่สิคุณอยากได้สีคุณเอาสีมาใส่เราก็บอกได้ไม่ต้องไปเสียแพ็คเกจไม่ต้องไปเสียไอ้ปกค่าอะไรอะไรอีกโอ้โหถูกเยอะแล้วก็ได้นะแชมพูนี่สูตรรับรองไม่ได้ผิดปันกับซันซีซันแซวอะไรหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้ไปทำไอ้นู่นไปทำไอ้นี่ทำอะไรได้ใช้เองกินเองเขาภาคภูมิเขาไม่เคยทำเขาไม่เคยรู้เราบอกเขาไปให้ไปขยันหมั่นเพียรให้ไปสร้างสรรค์หนึ่งถูกปอกลอกก็เลิกให้ปอกลอกนะสองถูกเอาเปรียบก็ต้องรู้เท่าทันว่าไอ้สิ่งนี้นี่เขาเอาเปรียบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เกื้อกูลกันอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เยอะในการที่จะรู้เท่าทันว่าสังคมจุดไหนสังคมกลุ่มไหนสังคมหมู่ไหนแล้วมารวมหัวกันมารวมหมู่กันพวกนี้เราก็ทำแล้วพยายามแก้แล้วก็เกิดผลแล้วตอนนี้จะเห็นได้พวกเรานี่ไปตามมาถามคุณสุภชัยที่โอ้โหรายงานมาเนี่ยอาตมาโอ้โหมันอะไรกันนี่แหมสี่กว่าส่วนห้าสี่กว่าส่วนห้าเลยประเมินผลมาเนี่ยอาตมาว่าเอออันนี้เนี่ยมันล้มหลวมมันแกล้งหรือเปล่าอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ในใจนะแต่คิดว่าไม่แกล้งนะคงไปตรวจไปเช็คไปประเมินผลมาถูกๆนะเพราะอาตมาส่งไปให้อาตมาทุกฉบับมารายงานผลมาเนี่ยอบรมที่นั่นอบรมที่นี่ก็มาในคะแนนโอ้โห S บ้าง G บ้างแม้มี P นิดหน่อย F ไม่ค่อยมีเลยนะโอ้โหไม่เจอเลยนะ F ไม่เจอเลยมีนั่นนานมี P สักตัวนอกนั้น G S มาเรื่อย GS มาเรื่อยโอ้โหนะเอสเนี่ยอะไรซูเปอร์เรียอะไรอ่ะมันยิ่งกว่ากู๊ดอ่ะพีพาสซูเปอร์เรียมันน่ะมันขั้นพิเศษนะขั้นพิเศษฮะอ๋อเธอเราสอบไปแล้วอ้าวตกลงเดี๋ยวอาตมาจะหลีลงนี่มันจะเที่ยงแล้วนะนี่เอาไปเอามาจะเที่ยงแล้วเนี่ยนะมันจนจะเที่ยงแล้วอีก14นาทีก็เที่ยงแล้วตกลงคำตอบว่าจะไปทางไหนก็คือจะต้องพาคนแม้แต่อาตมายังไม่ได้เถอะแต่ถาแถมอีกตัวนึงก็คือว่าเราจะไปพาคนเหล่านั้นแหละพวกคุณเป็นวิทยากรที่จะไปช่วยคนเหล่านั้นให้มันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้จะไปช่วยคนเหล่านั้นให้มันเป็นอย่างที่เรากล่าวนี้เราต้องเป็นก่อนเรายังถูกเขาปอกลอกยังถูกเขามอมเมาอยู่แล้วเราก็ยังไปเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่นี่อาตมาว่าไปทำไม่ได้เราไปทำนี่ไม่ได้หรอกแม่ปูไปสอนลูกปูก็ได้อย่างแม่ปูนั่นแหละอย่างเดิมเพราะฉะนั้นแม่ปูต้องเดินตรงก่อนแล้วถึงจะไปสอนลูกปูลูกปูถึงจะเดินตรงตามได้ถ้าแม่ปูขึ้นเดินอย่างปูอย่างเก่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปความรู้ตอนแรกก็คือจะไปทำให้เขาเป็นอย่างนี้สองเราต้องเป็นก่อนอันนี้เราจะเดินอย่างนี้เพราะฉะนั้นทกศนี่ก็ตามถ้าทำอย่างนี้แล้วพวกชาวไร่ชาวนาพวกชาวเกษตรกรทั้งหลายแหล่เขาไม่ไปถูกปอกลอกเขาไม่ไปถูกเอาเปรียบเงินจะเหลือมาคืนให้พวกคุณไหมเหลือไหมเหลือแน่นอนอาตมามั่นใจว่าเหลือแน่นอนและเขาไม่โกงหรอกเพราะเราสอนคุณธรรมอยู่แล้วเขาไม่โกงแน่นอนเขาไม่โกงและเขาเหลือจริงเขาเหลือจริงต้องทำให้เขาเหลือจริงแล้วก็เขาไม่โกงคุณแน่เหลือคืนมาแน่ อาตมาว่ามันทุกวันนี้ก็ดูดีขึ้นแล้วคนก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าไปอีกนี่มันยังมันเพิ่งเริ่มนะอาตมาว่ามันยังไม่นานเขายังไม่ได้ตั้งตัวเลยเขากำลังพิสูจน์ตัวเองเขากำลังดีใจอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเราเสริมน้ำหนักอันนี้บอกดีแล้วล่ะเดินทางนี้ทำอย่างนี้ดีแล้วพัฒนายิ่งขึ้นซึ่งเราก็จะต้องเกิดการขยายผลรวมหมู่รวมกลุ่มเกิดลงแขกกันพวกนี้ก็อบอุ่นมากมายแล้วอาตมาว่าอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อไปอาตมาว่าเอาอาตมาเอาไว้ที่แค่นี้ก่อนอยากจะให้คุณนิติภูมิบ้างมาแม่อุตส่าห์มาพูดน้อยจัง ก็ไม่ใช่นะพี่อย่างนี้ทีนี้การไอ้พัฒนาชนบทเนี่ยตัวตั้งมันคืออะไรไอ้ตัวตั้งเนี่ยคือความกินดีอยู่ดีความผาสุกของลูกค้าหรือว่าของประชาชนแบบคนไทยนั่นหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยเรามีเงินแบบเป็นตัวตั้งเรามีคือแต่เดิมเนี่ยเราเคยใช้เงินแบบเป็นตัวตั้งนี่มันจะขัดหน่อยๆนะขัดหน่อยตรงที่ว่าหน้าที่ของแบบธนาคารเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องของเงินเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมแต่ธนาคารแบบธ.ก.ส.เนี่ยเท่าที่เราไปนั่งกันใหม่นี่นะครับแล้วก็มานั่งคิดกันใหม่ว่าเราจะเงินมันก็ยังเป็นปัจจัยเหมือนเดิมในสถานะเราสวมหมวกสองใบเนี่ยใบหนึ่งสวมหมวกว่าเป็นแบงก์เป็นธนาคารแล้วก็อีกใบหนึ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบชนบทแต่ผมจะให้น้ำหนักทางนี้มากกว่าในแง่ของการจะเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทภาพพจน์ของคนธ.ก.ส.เนี่ยกับประชาชนคนไทยทั่วไปเนี่ยเวลาลุงอู๋ลุงชูลุงผันตะมันจะมีลุงอ๋อตาออมพินารีนาสมศักดิ์ทั้งหลายเวลาเจอคนธ.ก.ส.เนี่ยมักจะกลัวเพราะมักจะไปทวงนี่นะแต่ต่อไปเนี่ยทำยังไงที่จะไม่เขากลัวเพราะเราจะเข้าไปช่วยแบบพัฒนาเขาทีนี้ปัญหายังอยู่ที่พระราชบัญญัติตอนนี้เรากำลังจะแก้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องปฏิวัติอีกตัวก็คือแก้พระราชบัญญัติตอนนี้กำลังแก้อยู่นะดังนั้นในยุคที่บอร์ดใหม่เราก็จะแก้พระราชบัญญัติเราจะเปลี่ยนทิศทางเดินไปสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทนะอะไรทำนองนี้นะซึ่งจะเป็นคำตอบที่สั้นที่สุดว่าเราจะไปทางไหนส่วนวิธีการนั้นนะก็คิดกันไว้แล้วเรียกว่าเป็นในช่วงที่เข้าไปตอนนี้ไม่ทราบท่านลองได้ดูบ้างยังครับเป็นร้อยหน้าทีเดียวครับแบบร้อยหน้าทีเดียวแล้วที่อยากจะให้มากที่สุดในธ.ก.ส.เนี่ยก็คือผมอยากเห็นความโปร่งใสในทุกโครงการตั้งแต่ต้นจนจบว่าโครงการนี้จะทำอะไรคือผมไม่อยากมาพูดมากกว่าในที่นี้นะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าเห็นว่าเม็ดเงินทุกเม็ดเงินที่เอาลงไปในโครงการทุกอันเนี่ยมันไปสร้างประโยชน์จริงๆมันทำได้จริงๆทำนองนี้นะเพราะเรื่องเก่าผมไม่พูดถึงเลยแล้วก็แล้วไปแต่ว่าก็ไม่ใช่คนโง่คิดว่าผมไม่โง่ในเรื่องอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ผมอยากจะเห็นว่าแล้วก็แล้วไปแต่ของใหม่เนี่ยนะอยากให้คืออยากให้มันโปร่งใสแบบที่สุดนะฮะรู้แล้วปีนี้เนี่ยงบประมาณ7ล้านกว่าป่ะครับหรือว่ายัง7,000 ล้านกว่าป่ะ7แบบ 7,000 ล้านกว่านะดังนั้นเนี่ยละเอียดเลยนะครับตอนนี้กำลังมีมาหนักๆแค่นี้แค่ยังไม่ทันไรเลยมีคนมาวิ่งซะเยอะเหลือเกินแล้วไอ้คอมพิวเตอร์700กับ10ล้านบาทเนี่ยมีคนมาวิ่งกับผมเนี่ยวันนึงผมบ้านเนี่ยแทบไม่อยากจะอยู่เลยนะครับอะไรทำนองเนี่ยนะซึ่งเราต้องการให้มันโปร่งใสที่สุดทุกอย่างมันต้องเห็นชัดเลยว่าใครทำอะไรยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านทั้งหลายไว้นะครับโอเค กราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะดิฉันมีประเด็นที่อยากจะขอแลกเปลี่ยนสั้นๆนะคะคือต่อยอดจากที่ท่านอาจารย์หมอประเวศได้พูดไว้ในเมื่อเช้านะคะดิฉันมีความรู้สึกว่ามันตรงกับใจที่คิดเอาไว้ก็คือในการที่เราจะพลิกสังคมจากสังคมเดิมให้สู่สังคมใหม่ของเกษตรกรไทยเราได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือปันเปลืองสำคัญก็คือพวกเราทุกคนตรงนี้นะคะซึ่งการที่เราจะสร้างให้เกิดสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นได้เนี่ยดิฉันในมุมมองดิฉันคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ประเวศท่านทิ้งไว้ก็คือการมีภาวะผู้นำในตัวเองนะคะซึ่งก็คือภาวะผู้นำตามธรรมชาติซึ่งทุกท่านคงจะจำได้ผ่านไปสักครู่นะคะก็คือมีความฉลาดเสียสละสื่อสารชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่ยอมรับและการที่ทุกๆคนจะมีจุดนี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องได้รับการพัฒนาเพราะทุกคนที่ฉันเชื่อว่าพื้นฐานมีอยู่แล้วเมื่อพวกเราทุกๆคน ขอโฟกัสเข้ามาที่องค์กรเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็คือจะพลิกฟื้นวัฒนธรรมองค์กรเก่าๆไปสู่วัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่คือการเป็นธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวของบุคลากรธนาคารเองเนี่ยทำยังไงเราจะพัฒนาเขาให้มีภาวะผู้นำตามธรรมชาติอย่างที่คุณหมอประเวศพูดไว้ได้เมื่อพวกเรามีจุดนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่ามีจุดนี้เริ่มต้นทำได้ดีในตัวพนักงานแล้วเนี่ยขยายผลต่อไปสู่เพื่อนพ้องเกษตรกรของพวกเรานะคะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปได้นะคะดิฉันมั่นใจว่าสังคมไทยพลิกฟื้นแน่นอนสู่ทางเดินที่ถูกต้องนะคะในฐานะที่ท่านบอร์ดใหม่ของเรานะคะก็ถ้าทุกท่านคงได้ติดตามข่าวสารหรือว่าหนังสือหรือบทความที่ท่านได้เขียนก็จะทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากมายเรียกได้ว่าแทบทุกแขนงทั่วโลกนะคะและที่สำคัญก็คือท่านเป็นคนรุ่นใหม่มีอะไรใหม่ๆในตัวนะคะดิฉันอยากจะทราบว่าท่านจะมีกลยุทธ์เช่นไรในการที่จะพัฒนาภาวะผู้นำตามธรรมชาติให้เกิดขึ้นเอาแค่กับพนักงานในองค์กรเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ คุณน่ะ ผมว่าในประการแรกเลยเนี่ยนะคือผมเป็นบอร์ดใช่ไหมครับแล้วผมไม่อยากที่จะไปผมอยากจะแบ่งหน้าที่ให้ชัดว่าระหว่างบอร์ดกับฝ่ายจัดการกับพนักงานแต่ทุกวันนี้นะก็มีคนผู้คนแบบพยายามจะให้บอร์ดเนี่ยมาเป็น executive board นั่นหมายความว่าเป็นบอร์ดแล้วลงไปจัดการกันด้วยบอร์ดเนี่ยควรที่จะเท่าที่ผมในแบบในความเข้าใจของผมเองนะกรรมการเนี่ยคือคนที่ต้องไปดูไปเห็นไปเที่ยวไปแอบศึกษาไปแอบไปดูจนได้ในมันสิ่งที่มันตกสิ่งที่มันตกผลึกแล้วต้องไปดูทั้งสิ่งดีสิ่งชั่วชั่วเคยดีมีเคยผ่านไปดูจนมันตกผลึกแล้วจึงมาทำเป็นนโยบายนะเอามาคิดมารวมกันแบบว่าเอาพอเป็นนโยบายแล้วฝากฝ่ายบริหารไปทำนะครับแล้วฝ่ายบริหารเนี่ยจึงไปถึงแบบพนักงานทุกวันนี้ผมยังแปลกใจว่าทำไมในธกส.เนี่ยพยายามจะตั้งบอร์ดแต่ละคนหรือบอร์ดใหม่ๆอะไรทำนองเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายบริหารหรือยุ่งเกี่ยวกับพนักงานด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับแต่เขาพยายามจะตั้งผมก็ปฏิเสธทุกครั้งนะแต่ไม่ใช่ปฏิเสธรุนแรงเนี่ยผมจะบอกว่าผมมีงานอื่นผมขอโทษเพราะผมพิจารณาตูมปั๊บว่าอันนี้มันเรื่องของฝ่ายบริหารผมจะไม่แตะเลยนะครับทีนี้ในฝ่ายจัดการเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับถึงพนักงานเนี่ยจะแบบจะทำตามนะครับทีนี้มันต้องมีเครื่องมือแบบเครื่องมือเนี่ยนะครับบอร์ดก็อาจจะพูดกันในบอร์ดอาจจะวางนโยบายแต่ในฝ่ายพนักงานเนี่ยนะเครื่องมือที่ดีที่สุดผมว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมงบตรงนี้เนี่ยก็ได้ผมว่าได้ฝากไปเยอะแบบพอสมควรนะครับฝึกอบรมในการจัดอบรมในการผมอาจจะคิดต่างจากทางรัฐบาลเก่าๆที่จะต้องประหยัดไอ้ประหยัดก็ดีแต่มันน่าจะมีอยู่ตวงที่ไม่น่าจะประหยัดก็คือการเรียนรู้โดยการไปเห็นไปอะไรต่างๆงบที่เขาเรียกว่างบทัศนศึกษาแต่ไม่ใช่ทัศนะแบบเก่าๆนะทัศนะเก่าๆคือไปอยู่ตามโรงแรมอบรมโรงแรมหรูๆใหญ่ๆอีกเรื่องนะงบทัศนศึกษาต้องพาคนของเราไปให้เห็นไปได้ดูมันมีธนาคารหลายแห่งที่แบบเดียวกับเราเนี่ยพัฒนาชนบทเนี่ยแต่เขาประสบความสำเร็จนะฮะมันมีหลายแห่งที่เราจะต้องแทนที่เราจะมาใช้เวลาประมาณ5ปีในการที่จะเรียกว่าลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็อาจจะตูมไปที่เขาเลยใช้เวลาเพียงแค่ 5-6 เดือนในการจะเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็กำลังจะคิดว่าจะต้องพาท่านทั้งหลายเนี่ยไปดูงานให้มากขึ้นนะคัดกันไปเวียนกันไปจะต้องดูงานท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ไม่ใช่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวคนละอย่างกันนะแล้วการท่องเที่ยวมันมีวิธีการการท่องเที่ยวแบบดูงานเนี่ยงบเนี่ยน้อยลงอบรมท่องเที่ยวดูงานเอาให้มันเยอะมากเลยครับแล้วก็เอาแล้วก็คัดมาอะไรที่จะมาใช้กับงานของเรานะครับ เยอะแยะมากเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเที่ยงกว่านะครับคิดว่าโอกาสอย่างนี้แทบหาไม่ได้อีกเลยนะครับในชีวิตหนึ่งจะได้ฟังอีกสักครั้งหรือเปล่ายังไม่ทราบวันนี้ก็ได้บุญมากนะครับต้องขอบคุณพระคุณพ่อท่านเป็นอย่างมากนะครับเราขึ้นหัวข้อบอกว่าสังคมไทยจะไปทางไหนนะครับสังคมเอ๋ยสังคมไทยเราจะไปทางไหนดีเวทีในวันนี้ช่างโชคดีได้ฟังธรรมส 3ท่านเสวนาทรงคุณค่าควรจดจำคำพูดทุกถ้อยคำมาชี้นำให้ทำดีพ่อท่านโพธิลักษ์มาชวนชักในครั้งนี้เลิกรวยจะสุขีเราน้องพี่ควรมาจนอย่าจนเพียงคนเดียวจะโดดเดี่ยวและขัดสนควรจนหลายหลายคนจะพาพ้นอย่างพอเพียงอาจารย์หมอประเวศมาชี้เหตุแล้วเรียบเรียงพูดดังก็หวังเพียงจะหล่อเลี้ยงสร้างสังคมสังคมมากด้วยภัยถึงเจ็บไข้ทุกระทมต้องแก้ความขื่นขมที่ทับถมสังคมไทยอาจารย์นิติภูมิมากด้วยภูมิอันยิ่งใหญ่ร่วมชี้อย่างจริงใจรอตัดสินใจไปอสมทขอน้อมรับคำสั่งสอนเราวิทยากรสจสชนบทกำลังรอคนทกสไปพัฒนาครับ ใจเรา